teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, MaxiLuten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja podjęta bez sojuszników, bez kontaktu z grupą Rammstein. W ten sposób rzecznik MSZ mówi o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy dla Kijowa. Plan obronny opiewający na 800 miliardów euro wysłała do europejskich stolic szefowa Komisji Europejskiej. Debatę nad nim zaplanowano na czwartek. Jest kara komisji od Pegasusa dla Macieja Wąsika. Nie przyszedł on dzisiaj na przesłuchanie. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut. Ukraina jest gotowa podpisać porozumienie z USA o wydobyciu minerałów, poinformował o tym premier Ukrainy Denis Szmyhal. Do tych doniesień będziemy jeszcze wracać. A przypomnijmy, w nocy Stany Zjednoczone wstrzymały pomoc dla Ukrainy. Stało się to bez konsultacji z sojusznikami, zwraca uwagę rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Podkreślił, że Polska nadal wspiera Kijów w walce z rosyjską agresją. Wroński mówił, że rząd wypracowuje odpowiedź na decyzję Waszyngtonu. Być może to zdanie zabrzmi banalne, ale ono ma wielkie znaczenie politycznie. Została ona podjęta bez żadnych informacji, ani konsultacji, ani z sojusznikami NATO, ani z grupą Rammstein zajmującą się wsparciem walczącej Ukrainy. Do tej decyzji odniesie się obradująca właśnie Rada Ministrów. Na doniesienie o wstrzymaniu pomocy dla Kijowa zareagował też m.in. brytyjski rząd. W krótkim oświadczeniu podano jedynie, że Wielka Brytania jest głęboko zaangażowana w sprawę stabilnego pokoju. Bezpieczeństwo Europy jest zagrożone, mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ogłaszając plan dozbrojenia Europy opiewający na 800 miliardów euro. Dokument otrzymały unijne stolice, a w czwartek mają się nim zająć przywódcy 27 krajów na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli. Jak wygląda plan i co mówiła szefowa komisji, o tym Beata Płomecka. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że plan dozbrajania uczyni Europę bezpieczniejszą i bardziej odporną. Jesteśmy gotowi stanąć na wysokości zadania. Jednym z elementów planu jest poluzowanie reguł długu i deficytu. Jeśli kraje przeciętnie zwiększą wydatki na obronę o 1,5% PKB, to otrzymamy 650 miliardów euro w ciągu 4 lat. Kolejny element to pożyczki na sfinansowanie unijnych projektów. Chodzi o to, żeby wydawać lepiej i wydawać razem. Ursula von der Leyen wymieniła m.in. obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, systemy artyleryjskie, amunicję czy drony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polski Komitet Olimpijski deklaruje współpracę przy wyjaśnianiu sprawy ewentualnych nadużyć prezesa Radosława Piesiewicza. Śledztwo rozpoczęła prokuratura w Gdańsku. Dotyczy wystawiania fikcyjnych faktur oraz wyrządzenia wielomilionowych szkód majątkowych Polskiemu Związkowi Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki oraz PKOL. Komitet, słowami swojej rzeczniczki Katarzyny Kochniak-Roman, gwarantuje, że chce współpracować ze śledczymi. Polski Komitet Olimpijski będzie współpracował w każdym zakresie, tak jak współpracuje z NIK-iem, z KAS-em, będzie współpracował z prokuraturą. Natomiast no, ten wątek dotyczący Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest bardzo enigmatyczny i na dużym poziomie ogólności, więc naprawdę ciężko nam jest tutaj się w tej chwili odnieść do konkretów. Za czyny będące przedmiotem postępowania grozi do 10 lat więzienia. Sejmowa Komisja Śledcza wyjaśniająca podsłuchy Pegasusem wystąpi do sądu o ukaranie Macieja Wąsika grzywną 3000 zł za niestawienie się na przesłuchaniu. Dzisiaj ma być jeszcze przesłuchany Mariusz Kamiński. On też wcześniej zapowiedział, że nie przyjdzie. Tak mówi o tym wiceprzewodniczący Komisji Śledczej Tomasz Trela. Kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości zasłania się wyrokiem paratrybunału, który został wydany na zlecenie polityczne i unika odpowiedzialności przed komisją śledczą. Znamy już takich delikwentów i w stosunku do każdego kolejnego komisja musi zastosować dokładnie taką samą procedurę, która jest opisana w kodeksie postępowania karnego. Mariusz Kamiński był koordynatorem służb specjalnych, a później ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Maciej Wąsik był natomiast jego bliskim współpracownikiem. Klimat. W Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jednak na południu stężenie szkodliwych pyłów jest większe. Dostateczna i umiarkowana jest jakość powietrza w powiecie kłodzkim, okolicach Kędzierzyna-Koźla i Krakowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

śpiewają miłość. Tadeusz Nalepa, dziś rocznica śmierci artysty, zmarł 4 marca 2007 roku, a urodził się, przypomnę, 26 sierpnia 1943. To myślę, że jeszcze pozostańmy przy muzyce z dawnych lat polskiej, chociaż ta piosenka Tadeusz Nalepy była jedną z tych nowszych. Helena Majdaniec, ale słuchacz sam zapowie. Dzień dobry, Zygmunt z Koszalina. Poproszę o utwór Heleny Majdaniec, Żegnaj Karnawale. Dedykuję mojej żonie Krysi. Jeszcze nas melodia goni, cichnie rytm klaszczących rąk, a za chwilę któż tam wspomni, gaśnie barwnych świateł krąg. Jeszcze raz przez puste sale, blisko tak zatańczmy tuż, mówiąc, że te kilka łez, koło tu i tam niedbale śmieje się serpentyn mgła, mówią, żegnaj karnawale, myśli, że cóż nam pozostało, do widzenia prędzej mu. Już twój cień wciąż dalej, dalej mija lam gasnących rój. Do widzenia karnawale, do widzenia. Helena Majdaniec i jej wersja, piosenka Żegnaj Karnawale. Faktycznie już jutro koniec karnawału. Dziś ostatnia wtorkowa noc, właściwie noc, do północy szaleństwo. Jeśli państwo mają ochotę oczywiście zabawić się jeszcze karnawałowo i ktoś przywiązuje do tego wielką wagę. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. To teraz będzie Rocky Trail na prośbę pana Łukasza, Kings of Convenience. And here we go, brave enough to go climbing a wall so high that no sunlight is seen through it. Done. Brave enough to go traveling around the world without money to eat or sleep for. Seeing what you can do with your hands and feet, I feel there is no question about it. Almost anything we can imagine, almost any goal you will get there. take you to the end of any road. I thought your back was strong, but I should have carried you to the top of the rocket trail. Carried you to the top of the rocket trail. I should have carried you to the top of the rocket trail. About your problems and your load, I am blind to what you show. I am waiting to be told. I never ask how am I to know. About your problems and your load, I am blind to what you show. I am waiting to be told. I never ask. Kings of Convenience, trójce w muzycznej poczcie UKF. 227-3-UKF@polskiradio.pl. Kolejny telefon, jak najbardziej na temat i dobry na ten czas. Kłaniam się nisko. Panie redaktorze, moja prośba jest nietypowa. Otóż stwierdziłem dziś rano, że jeże, które zimowały w altanie w ogrodzie pod liśćmi, opuściły swoje miejsce zimowania i poszły w świat. Czyli wiosna na 100%. W związku z tym mam taką prośbę, żeby pan redaktor wybrał najpiękniejszą swoim zdaniem piosenkę o wiośnie i przesłał nam na kolcach jeży i na skrzydłach ptaków. Adam z Mazur. Tak zrobimy. Powiem państwu szczerze, że jak ja byłem dużo, dużo młodszy i miałem taki sobie humor dość średni. Chciałem go poprawić, żeby było przyjemnie, letnio, wiosennie. To sięgałem po płytę grupy Exodus, ten najpiękniejszy dzień, i z suity wybierałem ten mały fragment. Ten najpiękniejszy dzień, maleńki fragment suity z płyty The Most Beautiful Day. Jeśli ktoś o tej płycie nie słyszał, to radzę sięgnąć gdzieś do archiwum polskiej muzyki rockowej, bo to jeden z najpiękniejszych polskich albumów z przełomu lat 70. i 80. To więc teraz będzie naprawdę już wiosennie, będzie już w pełni, bez żadnego wycinania fragmentów. Piosenka Iść w stronę słońca. Znamy ją świetnie z wykonania grupy 2+1, ale Ania Rusowicz zrobiła prawdziwy majstersztyk. serdecznie poczcie UKF, Ania Rusowicz, iść w stronę słońca. 227 trójek, UKF małpapolskiradio.pl. Nasz telefon dzwoni i kolejna propozycja przed nami. Dzień dobry, słuchacz Andrzej. Chciałbym zamówić utwór grupy New Model Army, kompozycja Wired. Bardzo fajna, energetyczna muzyka. Też energia jest w ich muzyce i to nie tylko w tej studyjnej, ale również na żywo. Jeśli ktoś nie widział koncertu New Model Army, to powinien przy najbliższej okazji zaliczyć to wydarzenie, bo naprawdę warto. 227 trójek, UKF małpapolskiradio.pl. W trójce jeszcze przez 22 minuty muzyczna poczta UKF, właściwie 22,5 minuty. I co teraz? Teraz będzie naprawdę, naprawdę karnawałowo. Witam serdecznie, Patryk Gdańska. Poproszę o piosenkę Samba de Janeiro. Dzisiaj są ostatki, także dobrej zabawy dla wszystkich. Pozdrawiam z Gdańska. Samba! linii Samba de Janeiro, naprawdę bardziej karnawałowego utworu chyba nie może być. No, nie zapominajmy również o Copacabanie, bo to też utwór jak najbardziej na miejscu. Dziś prawdopodobnie pojawi się w niejednej stacji radiowej. Czy u nas? To zależy od państwa. 227 trójek. I kolejny telefon od państwa i piosenka w troszkę innym stylu. Mariusz Wambierzyc, wierny słuchacz trójki. Dzisiaj 74. urodziny obchodzi Chris Ria. Mógłbym prosić o utwór The Road to Hell. Road to Hell i Chris Ria w muzycznej poczcie UKF. Prośba pana Adama, który pisze: dzień dobry, chciałbym prosić piosenkę Małe WW Indianie na tapczanie z dedykacją do mojego 2,5-rocznego syna, który niczego innego nie słucha, tylko tego właśnie utworu, a z wszystkich z rocznika 85. Ja pamiętam dziś, miałem 4 lata, wracałem autobusem do domu, trzymając płytę i niecierpliwie czekałem, aż jej posłucham w domu, więc teraz mogą państwo posłuchać razem tata i syn. I nawet delikatnie trzeszczała nam czarna płyta. 2273, kolejny telefon i kolejny polski utwór. Mam na imię Marta, chciałam pozdrowić wszystkich moich znajomych i dedykować im właśnie tą piosenkę. Karyna Cyklewak ma nam na zakończenie karnawału, bo wspominam ją na różne imprezy, na które wspólnie byliśmy. Winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach, w nocy takie słodkie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo sól śni. Dobrze miał, jak dobrze mi. Madame Cykadela Cyklada. To prawie koniec muzycznej poczty UKF na dziś. Jutro wrócimy po godzinie 12. Dziś po 13. Tu Myśliwiecka 357, więc telefon 227-3 się przyda. Ale już nie w sprawie muzycznej poczty. W sprawie muzycznej poczty mogą Państwo pisać przez całą dobę. UKF@polskieradio.pl. Anna Regulska, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. My dziękujemy i zostawiam Państwa jeszcze z jednym telefonem i ostatnią piosenką na dziś. Witam, Wiesław z Wrocławia. Dzisiaj mam swoje święto, 74 lata. W związku z tym, że żona wstydzi się do Was zadzwonić i zadedykować mi piosenkę Emerson, Lake and Palmer, C'est la vie. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown. Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh. C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh. Thank you.